خورونو نو دا د ناس تو خلکو انتظار وګد نشي در محمده؟ بله چه ما این دست شروع کدا بخی کنه؟ خانو مجلس خو دا سندرغاری دشی لکه خپه دی نشی؟ دشی دا مثال راوڑه ما چه خپه نشی دشی لکه دا مرزانو غنده دی چه سره دشی لک دا غاری تازه نکی اغی پوری ما این دست خوان نوار کئی نو رازه چه دا غاری منگ او تاسو تازه کو چه من گوله؟ رازه چه دا غاری منگ او تاسو لگه تازه کو صحیح؟ یو نغمه چه دی پوشی چه دا سندر سر کم زیکه دی صحیح دا کنه؟ دا غا دیانو